الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. طیباتن پاکیزہ چیزیں. طیابہ ہے طیبتن کی جمع ہے. اسم نکرہ. لغو لام غین واو فضول باتیں بیکار باتیں. چڑیا اور کا چونچوں کرنا گوسپ کے معنوں میں. ایمانن قسمیں. یا میم نون اس کا روٹ ہے. یمین نون کی جمع ہے. جمع مکسر. کسوتن کپڑے پہنانا. کاف سین واو اس کا روٹ ہے. رقبت ان گردن. را قاف با اس کا روٹ ہے. اسم نکرہ. اسی سے لفظ رقیب بھی ہے کیونکہ اس کی نظر گردن پہ ہوتی ہے. اپوزر. تحریر آزاد کرنا. ح را را اس کا روٹ ہے. اسم مصدر ہے یہ. اسی سے لفظ حریت بھی ہے. حمر شراب. خا میم را. الخمر ما خامر العقل. خمر وہ ہے جو عقل کو چھپا دے. عقل کو ڈھانپ لینے والی چیز. اسی سے خمار بھی ہے اوڑھنی کے معنوں میں چادر. میسر جوا. یا سین را سے یسر. ہر وہ چیز جو آسانی سے ہاتھ آ جائے. الانصاب بت اور وہ تمام چیزیں جو عبادت کے لیے نصب کی جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے چاروں طرف رکھے جانے والے بت جو 360 تھے اور ان کی عبادت کی جاتی تھی. ہر وہ جگہ جہاں کسی کے نام کی جھنڈی گاڑ کر اس کی عزت اور تکریم کی جائے. جہاں لوگ نذرانے دیں چڑھاوے چڑھائیں. اور وہاں یا اس جگہ سے وہ عقیدت رکھیں جو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی. الازلام تیر. زالامیم اس کا روٹ ہے. ازلام جمع ہے. تیر پھینک کر شگون لینا مراد ہے ادھر. بغیر پروں کا تیر. وہ تیر جن سے عرب اپنے کاموں میں فال لیتے تھے. کافروں سے قسمت کا خال دریافت کرتے تھے. یہاں اس سے مراد ہر قسم کی فالگیری ہے. رجسن گھنونا اور قبیح کام. را جیم سین اس کا روٹ ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. لا تحرمو نہ تم سب حرام کرو. ح را میم اس کا روٹ ہے. باب تفعیل. تحریم مصدر ہے. فعل نہیں جمع مذکر حاضر. لا یواخذو وہ مواخذہ نہیں کرتے یا کرتا. حمزہ خا زال اس کا روٹ ہے. فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب. اقدتم تم نے گرہ باندھی یا مضبوط باندھا. عین قاف دال اس کا روٹ ہے. باب تفعیل. تاکید مصدر ہے. فعل ماضی جمع مذکر حاضر. اجتنبو تم سب اجتناب کرو یعنی الگ ہو جاؤ. جیم نون با اس کا روٹ ہے. باب افتعالن اجتنابن مصدر ہے, فعل امر ہے. پیچھے بھی یا پڑھ چکے, صاحب بالجم جنابت اسی سے ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہلو تہی کرنا. یو قیا وہ ڈال دے. واو قاف عین باب افعال ایقاء مصدر واحد مذکر غائب. یصدکم وہ روک دے تم کو. سواد دال دال اس کا روٹ ہے. باب نصرہ سدن مصدر ہے. فعل مضارع منصوب. احذروا تم سب بچو. حا ذال را باب سمیع حذر مصدر ہے. فعل امر جمع مذکر حاضر. بس جی.